Fåfängan, Valdemars udde och Brädgården. Fåfängan heter berget som ligger bort till höger eller öster om Tegelviken. Ursprungligen finns ett privat lusthus uppe på. Denna egna utsiktsplats hör till en välbärgad malmgård vars huvudbyggnad fortfarande kan ses i foten på den nordvästra sidan i direkt anslutning till dagens hamnområde. På andra sidan vattnet, strax till vänster om Fåfängan i synsfältet, syns Valdemars udde. På 1800-talet är detta en industriplats med brädgård och två väderkvarnar, varav den ena finns kvar idag som ett unikt industriminne. År 1899 köper prins Eugen Valdemars udde från den tidigare ägaren familjen Bergman. Tidigare på 1800-talet är detta den centrala platsen för omlastning och försäljning av produkter från Kalix Älvdal i familjen Bergmans regi. Virke, kära, pottaska, skinn och lim. Det ligger ständigt segelfartyg vid Valdemars udde och ägaren Johan Bergman Olsson är både grosshandlare, skeppsredare och norrländsk träpatron. Allt på en gång. Johan Bergman Olsson är dock inte alls den första som kombinerar affärsverksamhet i Stockholm och Kalix Älvdal. Längre in och vid foten av Fåfängan ligger på 1800-talet en brädgård vars främsta uppgift är att förse stora varvet med virke. I början av 1800-talet ägs denna brädgård av Anders Öström, en grosshandlare med verksamheter på olika håll i Sverige. I Kalix-trakten äger han bruket Björkfors, några decennier innan Johan Bergman Olsson köper samma bruk. Sannolikt fraktar Öström sågat virke, bland annat från sitt bruk i Björkfors. Dessutom driver han Sveriges nordligaste glasbruk, Sandersund, som ligger i närheten. Senare övertas brädgården här vid Tegelviken av Carl Fredrik Liljevalk den äldre, far till skaparen av konsthallen på Djurgården. Här anlägger han också Sveriges första ångsåg redan 1829. Denne Liljevalk gör många olika affärer genom sitt liv och med blandad framgång. På uppdrag av kung Karl den 14 Johan vill han i Norrbotten bland annat byta förnödenheter mot varor som timmer och kära. I Kalix Älvdal blir han känd som Stockholmsborgaren. Han ger bra betalt för skogsprodukterna, ibland kanske allt för bra betalt. Han är filantropiskt lagd och hans affärer i Norrbotten blir inte särskilt lyckade för honom själv. Fortsätt gångvägen framåt ett kort stycke tills du kommer till några trappor som leder neråt.